Bay Jan! هیچ شتێک مان بەباشی بەجێ نەمایە. وابزانم ئەو شتانە ئەگەر خاوێن بکرێنەوە سوودیان لێ وەردەگرین. شتەکی باشە. زۆر سوپاس نامزۆرە. ئەوە چی گەمەی پێ دەکەن؟ ئازا چرۆ ئۆچتان دیتیتەوە؟ ها کابزانم ئەوە قاپە. ئەو بەستە زمانانە چەندیان برسیە. هەر یەکە و قاپەچیان نەخۆیان هینایە ماڵەکەیان سوتاندین و بەردەوامیش داڵی خواردنمان لێ دەکەن. نازانی لەگەر ئەو بەستە زمانانە چ بکەین؟ مەخلووقاتی خوانە چ بکەین؟ بەڵێ بەڵێ پێتان دەگەم. بەڵام ئەوانە دەبی فڕێ بدەین، چکە دەبی هەندە چکە قاپی بکرین. باشە ئێستا با فڕێیان دەین. تازە بە کەلک نایە هەریان نەگرنەوە پیسە. باشە ئازا چرۆ سوارە ئەزیزەکەم لۆنس نێ سەرۆچی ئەرگرین. خەریکم فەردەخۆری ئامادە دەکەم. لۆنان لەگەر من بژین. کوڕم سوارە هەرچەند دەخانیەکەم زۆر گەورە و بەجێنیە، بەڵام جێتان دەبیتەوە. پشت بەخوا پێکەوە دەژین لەم ژیانە. ژیان بەتەنیا زۆر ناخۆشە. زۆر مەمنونم زۆراب، ناتوانم ئەوەی بکەم. دەویست هەرچەندی زووە کارەکەم جێبەجێ بکەم. ئارام چوو بەدەی. ئەوە هاتم بابا. کاری خۆت هەیە؟ کاری چێ؟ هەموو مارس سوتایە. بەستە زمان. ئارام وابزانم ئە توش بیر لەوەی دەکەیەوە کە ئەمن وا بیر لێ دەکەمەوە لە چاود ڕادیارە. بەڵێ بابا. دەبڕۆ مادەم کەرستەکان ئامادەکە دەی. بەسەر چاو. ئەی سەر شێتینەوە بیر لە چ دەکەنەوە؟ لەگەڵ من ناتانەوێ بژین. ئەوە چ دەکەی سوارە؟ وەرە بابی بابم، با پێکەوە سەر پێکەوە بنێین و لەو خۆمان وەشی باب و کوڕ بژین. ئەوە دەچێ لای کاگرەمزی تا کاری لەگەڵ بکەی؟ مەجبورمەوەی بکەم. سوارە ڕەمزی ئەوەی لە توو ناوێ. سوارە سوارە بێگومان کە ماڵەکە سوتا دەستی توی تێدا نەبوو. ئەمن حەز ناکەم بە هیچ نەوا کاری لەلا بکەی. ئاگات لە خۆت بیمەم زۆرە. نا نا خەمی منت نەبی، خوا باشترین پارێزەرە لە بۆ من. ئەمن توش بە خوا دەبەستم. خواتان لەگەڵ. ئارام زوو زوو سەردانم بکە لە بیرم من کە کورا هات. مام زۆراب چەند ناخۆشە لە مام زۆرابی دوور بکەومەوە. بەس بکەین، هیوادارم ببینمەوە. بخوا زۆر غەریبی دەکەم. ئەنگۆش غەریبی ناکەن. سەر غەریبیان دەکەم. کاتێک برادرەکانم بەجێیان هێشتم، بەڕاستی زۆر دڵم تەنگە. زۆر ئای ئارام چەندم خۆش دەوێی، لە بیرم ناکەم. ئارام ئارام ئارام ئارام ئارام هێرو دیتم دەربارەکەی دەپەڕی. ئارام جان لەبەرەوەی هاتم تاکو تۆ ئازاد چۆ ببینم. بەڵێ تاکو تان بینم. ببوورە ئارام، داوای لێبوردن لێ دەکەم. چۆم حەز دەکرد بە هەستا ماڵم لەگەڵ پاکردبایەوە. بەڵام چی بکەم، دەیانەکەم لێلەخە نەیهێش بێم نەیهێت. زۆر سپاس دەکەم هێرو. بەڵام وچێ نابەلەمەکەی وشێ دەچن ناچنە هیچ جێیەکی، بەڵکو هاتنێ لە گەرەنگۆ بژین. بەخێر بێن. هی پێکەوە دەخوێنی لەمە دووە دوایش گەمەی دەکەین. چەند خۆشە. بەڵێ ناهێرو، ئەمە لەوەی نەهاتینە. ئەدی هاتینە چ بکەن؟ سوارە ئەدی هاتینە بە بەلاش ئیش بکەن تا حەقی خانیەکەی پڕ بکەنەوە. بەڵێ باوکی هێرو، لەبەرەوەی چونکە تو خانیەکەت سوتە. نا نا کاک سوارە، ئەوە دەلیلی دڵپاچیت و دڵسۆزیتە. بەڵام باور هەبێ ئەنگۆ سەبەبی ئەو ئاگرەی نەبووینە. خدای منه بله خدای منه ایمنو آزاد شویا باو چی رو اتو خانیت با امانه تسلیمی من کردو لکاتی امن کلیون در بمستامیست امن خون بمسول دزانمو دبی قربوی او خانو بکمو که که تیده گم بلان باورو بکه او پیوندی با تو نیا اتو دزانی للای اما اگر زرر من لیه کچی دا حتما اما دبی قربوی لو بکی نوا باش او ریک کوتین من زور سپاسی هستی برز دکم و حضد کم لیرانه بحثی نوا به تایبتی دوای سوتانی معرکتان هیوادارم بخوشی بجین سپاسی نوی ارچی سشان ما باشا پیویز تبروم هنده کارم لوگون دیتنیشت من هیا شفیق تکای جیو ریان لو دیاری بکا بسر چاو گورم بدلیوان دکین بی اقل اخو تا زهنمی داد نابو هر با بی اقلی خود بوچالت کرده بله دفرمو دی، لیرانه بنو، جو که هیچ زوری بطال من نیا، ایرانه عیبی نیا، لگل آخرکه خودتان هیچ زیوازه چی نیا، فرمی سراحت بکه، فرمو باشا، هیچ عیبی نیا باشا، بنون، سبینه زو حال دستن، بنون، خواه حافیز بابا، نوشه ازاد شوی کتون دلیان خوشا آزا، ترو، برم باشتر تان پی بریم ایدی اما لیران در جن لما دوا باشا، پیتان خوشا بدل تانا، ادلو خودتان تیر رو پرگمام کن، ای؟ ورن ورن بخواه دی او شربتی اصلی خیزانم درست کردی دی بخواه دلین سوارو آرامی کوری آتین ایرانو دلی فیلانکم هیا نا دودل ما با عزو شو روش ای شهر پیدا که خامد نده ها اوش تا چی زور باشم خواه دای بخواه کرو مارم و دیار خویش نه اونیا بس دبی سبین زو هستین اندش من هیا بابا، بس بکم خواهم لینا کهوی هستن، که او قصه گورانه تا کرد، ها؟ او چی او چویده؟ باشه دبی چی هستو بین آه ها دنگه دنجی کتا کتی ده ها سواره آسه کنه آسه کنه سواره والا اوشتانه لیر کوانه کت بو گوتم باتا چن که موی چی ده اشتی خراب من کردی ها نه اخو ایچ بنا گوتی ها بس ویستم اوه توی بلیم که توا بوی دبی زویه کم باشی بچیالی باشه او زویه دیتی ها ها کورا اتوش برو سترکان پر آو بکو سرکانی بشو باشی باشه بسر تاو آزا سرو ایشاشی زورم هیا ورن دی بابرون ورن آره تن حسنه لئیشی ها راستن بوم آره تن هر تن کاری نسر زیاد دکی دلیان خوشتر دیبید راستن بزن کاری کانتا زیادتر قرز دکم استنا توان گمتان لگب کم برو لخوتان گمام کن دانشم باشه من دونه بیارم هیرو اولا از اولا خمستای خوام لی نکردم شو خمی ایوان بو چون گواکار ایوانیا دی تو هم گرمه که دم دم ها دی تو هم گرمه که دم ارم نا سپاس هیرو بخوام ایشکی دکم بلا موده زو گران ارم بین گرمه که دم نا سپاس بوش او حدی هاتوا بوش بیرسن نماری او اگری مالینگوی سوتان دو مرکی بابم بو امی که دم مسئولم ای خوایا ارم بولم ناگر یارمتی دم داودی دکم بیالا با یارمتی دم دی بیالا با یارمتی دم ارم هیچ چی خود گرم مکه هیرو پیاو اگرشتو چی بسر دهد او دی بخوا اگر بی ادیوانیا چند گناحن بس راین و هردو چیان تزنی ها قدرم بد ها هستا وقتی مستبه یده خود عذر که هستا بس حسن یه چی مه داره هستا نانی خودی آره مشغولی که رویش کردنا لسر نیش پیست آگه داریم بم هستا حقت با ورسان دانه بی بعد درسه کد نروه زبا هستا بگرم کودی زبا لیم داره داره گناحن لیم داره آزاد شو گناحن داره ماما لیم داره برسیما بس تبکن لیر خواردیم بدز ناکوی ها؟ تمشاکا ای امن در بسیم چن گوریم وی چن گوریم بس ایسی اوز جان بخش ندی ها؟ او چیه؟ ها؟ او این اشته او چی ده کنده منی ده؟ براستی؟ برو باب چیم زنی؟ چم خوشه؟ اتوش بخو، دهن چم خوشه؟ براستی؟ چم خوشه؟ شفیر، او کابله زور خوی من دیده کرد نک زور بلکو زور زور خوی من دکت گورم واتی دگت ایمه هم ما تنبالی شفیق اولو پاری کار نکت بلکو هز بگناه دکتن وجدانی آزاری دیدت من خانوکی دارستانم تسلیمی کرد ولام ایسا سلماندی شا یعنیشتی تری شا پیویست همو ما نشتی لفیر بینو تیگویشتی شفیق بله آرام اولو ایشه نکی داولی برنی لدکم حتی من دخواردم دم برادر افنم استاد دارم باشه او رو ایشتم خواحفیس اوها اوانت سنه هیچ بیزر نبن او بس که شیرش هر لو شیره بابا بابا ارن اوها شرور خوی من دوکا بابا ام سببم امش دست بینه دوز بکای کردیم دکم بالا دوکو ارم ایشی دکم نمودوا ایشی دکم بالا هیرو کتم من اوانده دلرق نیم تا کار بمن دارشی اوها بکم نا من باور رازی نابم بلام امن دزانم مبستی سواره چیا اوی سواره دی کاتن لبرجواندی آرام دایا ها اهمو من دوونه بابا بله اوش بشه که لپرورده کردن اگر توش کربایو منیش لجگای سواره بام همانشتم ده کرد کتم تیگیشتی کاروباری سواره کود رواتن دلی ساعتا ناتوانم یک عیبی شلیه بگرم کورکشی هر واتر کوه اوت سکانی علیه بدزین تارشی باشد دادمیو هر وحا رازی شد دکم شفیق باشا بابیری لیب که باو بیانی دست بکرده بین سواره که تینا حاله چی گوره یک چل شیری لگوانی دانه ماوه دبای بچکه ورچه کن ها ونیه ایشکه و هانیه و درویه نه هموی لطرسی بچکه ورچه کنه چلکان همو زرایه لید شوه دبچکه ورچه کن اوانه جیانداری درندن او پید دارم سواره باشه اگر نه همو بکاگ رمزی دارم باشه دوباره چی نکم و پید دارم ها اخر اوان وا داره رازینی باشه همو بخوب لکوریانده کم و ها ها ها ها شتا چی نخوشا با دستی خوی او دو ورچا کویه بگرن تو نو دارستان ایسان عزو سوارا لو تسلیمی ایدوشا خوی انناکی تا دوائی با دستیان بینیوا اگر راضی بوی او امن آمادم موضوع اکی لگل باز بکن باوردی ها سوارا تو دری پیناوی و قازان زکی سوارا باش بیری لیو کوا ای راز دکا بابا جم نقصه کم بو چیه؟ ننوست بوی؟ بله، تینیم بو هستم عیب خوموا راسته، چیلا کن شیریان تدانیا لبر ازاد چروی، بله بابا کورم بریو ها او مانه وایا یعنی مدینه تان گیران بیان هری نوا کورم نتوانی رای انگرین چون که زیادر که اگرمزی زرر دکالو بینی دوی علیازشان لیف